Ik zou vervolgens in het kader van de officiële opening het woord willen geven aan burgemeester Halsema. En het is natuurlijk, we zijn heel trots en het is echt een enorme eer dat ze, ik zou bijna zeggen, ook deze keer het, de eer wil nemen om het pad te openen. Dus ja, mevrouw Halsema, mag ik u vragen, alstublieft.